یتیم اوخ کو تا بغاړې د حوزونو تړم د زلګې زخم دورې کمو په تارونو تړم یتیم اوخ کو تا بغاړې د حوزونو تړم د زلګې زخم دورې کمو په تارونو تړم حیرات نار تلل د خلو قدمونو پچا حیرات نار تلل د خلو قدمونو پچا زکایا کان دلمونو پر سرونو تړم زکایا کان دلمونو پر سرونو تړم د زړګ زخم دورې کوم پتاونو تړم یتیم اوخ کو تا بغاړې د حوزونو تړم د زړګ زخم دورې کوم پتاونو تړم چې دا ودا نړۍ را وی خکړې اعلان د ملي چې دا ودا نړۍ را وی خکړې اعلان د ملي لکه بلا لستر غوغد اذانونو تړم لکه بلا لستر غوغد اذانونو تړم د زړګې زخم دورې کوم پتاونو تړم یتیم اوخ کو تا بغاړې د حوزونو تړم د زړګې زخم دورې کوم پتاونو تړم د دنګ چې نار لڅنګ دم د ګلونو ګډه د دنګ چې نار لڅنګ دم د ګلونو ګډه هسه خو نه يم چې لار د ګودرونو تړم هسه خو نه يم چې لار د ګودرونو تړم د زړګې زخم دورې کوم پتاونو تړم یتیم اوخ کو تا بغاړې د حوزونو تړم د زړګې زخم دورې کوم پتاونو تړم خیال می پټال کې زنګ وې داسې احساس را کوي خیال می پټال کې زنګ وې داسې احساس را کوي لکه مسعب دم بیرغ د امیدونو تړم لکه مسعب دم بیرغ د امیدونو تړم د زړګې زخم دورې کوم پتاونو تړم یتیم اوخ کو تا بغاړې د حوزونو تړم د زړګې زخم دورې کوم پتاونو تړم د شهید لار ماشوم په اهن زړګي تړې کا وکړه د شهید لار ماشوم په اهن زړګي تړې کا وکړه د نن ډګر ته تیر تور په وزرونو تړم د نن ډګر ته تیر تور په وزرونو تړم د زړګې زخم دورې کوم پتاونو تړم یتیم اوخ کو تا بغاړې د حوزونو تړم د زړګې زخم دورې کوم پتاونو تړم تا اب د زانو لک تار بل دلای نشی تا اب د زانو لک تار بل دلای نشی د د سینې بول کې یو نور د اسمانونو تړم د سینې بول کې یو نور د اسمانونو تړم د زړګي زخم د اورخم پتارونو تړم یتیم اوخو تا بغاړې د حمدونو تړم د زړګي زخم د اورخم پتارونو تړم د زړګي زخم د اورخم پتارونو